«То што будзем рабіць?» – спытаў ціхі голас. «Чакайце! Трэба запаліць свечку, каб паглядзецца. Без агню зусім, каюк. Я паляпаў сябе па кішэнях і...» Адчуў ледзяны холад у пазваночніку. «Чорт! Халера на маю галаву! Чаго гэта вы? Запалкі засталіся наверсе ў пінжаку!» «Так, так, вясёлая перспектыва. То што рабіць? Сядзець, чакаць і думаць. На чым? На тым, што кожная пліта 0,6 куба. Калі больш дакладна, дык нават 0,69 куба. Я ўспомніў, вага граніту ад 3 до 7 тон кубічных. А, залежна ад тугасці, ад плотнасці, як казаў наш маёр. Значыць, памножце гэта на 3. То вось. Нават у шчаслівым выпадку гэтая завала, гэтая бандура важыць 6 тонн. Мы не здолеем нават на таўшчыню воласа скрануць пліты з месца. Значыцца, нам могуць дапамагчы толькі звонку? Так, і патрэбна тэхніка. Ім будзе патрэбна тэхніка. Бо нам яна тут без патрэбы. «Што ж», – сказала яна, – «будзем глядзець праўдзе ў вочы. Дапамогі звонку таксама не будзе. Чаму?» І тут я здагадаўся. Мы пайшлі, калі... І вашы, і мае спалі. Ніхто не бачыў нас. Мы не папярэдзілі ні аб чым ні дзяцей, ні калег, ні вашых гаспадароў. Мала таго, мы навялі на непраўдзівы, фальшывы след нават Хілінскага з Лыгановскім. Курганны могільнік невядома дзе. 5-е, 10-е. Нас можна шукаць у лесе, па ўсім раёне, абы не тут. І нават след на расе. Узыдзе сонца, расу высушыць. І ўсё ж мне падазроны гэты завал. Пліты стаялі моцна. Я спрабаваў гайдануць. Не варухнулася ніводная. Што ж вы думаеце? Думаю, чарговая спроба пазбавіцца. Чарговы замах на тых, хто шмат ведае. Што ж, чакаць? Вы казалі, без ежы. Я казаў, колькі дзён можа пражыць чалавек без ежы, але я не казаў, колькі ён можа пражыць без вады. Вады ў нас няма. Нават капяжу са скляпення. А сам падумаў. Дні 3. Рукі мае ўсё яшчэ шукалі ў кішэнях тое, чаго там не магло быць. Насавік, ці зорык, цыгарэты, без запалак, шарыкавы аловак. І раптам у самым краёчку правай кішэні, ледзь не на палову пад падкладкай, намацалі нейкі тонкі і нават навобмацак уратавальны кшталт. Не хацелася спачатку верыць. Сташка, запалка. Ну і што? Запалка без пачка? Дурнічка, калі толькі... Я ліхаманкава думаў, сціскаючы ў пальцах каштоўнасць, роўнай якой не было. Можна было здабыць агонь без пачка. Як? Ну, па-першае, сагнуць нагу, і калі нагавіцы аблягуць, туга нацягнуцца, чыркнуць запалкай па кульшы. Можна, але я не ведаў, ці чыста суконныя мае порткі. Тады агонь ці з прымесю, хай нязначнай нейкай сінтэтычнай дрэні. Шурпаты мур, але ці досыць дробназярністы, ці дастаткова сухі. А, Сашка, Сташка, дзе твая рука? На, трымай. І кры цябе, Божа, выраніць і згубіць. Што ты хочаш рабіць? Чакай. Я ўспомніў праяву, якая слізганула па пыле па струмені друзу ў апошнім праменчыку святла, што прабівалася тады за твора, кавалак шкла. Я папоўз да абвалу, да шуметніка пад ім, дзякуй Богу, што я не адышоў ад яго далёка, і, трапіўшы ў смецце, рукамі пачаў сантыметр за сантыметрам абмацваць яго, нават крыху перакопваць. Справа была амаль безнадзейная. Шкло магло адкінуць далёка ў бок, засыпаць, але я мацаў і мацаў у поўнай цемры так упарта, нібы гэта была апошняя наша надзея. Хаця што нам магло даць тое шкло? Магчыма, адну адзіную няўдалую спробу? А што магло даць нам святло, нават калі б мы здабылі яго? Але я шнарыў, мацаў, шныпарыў, летне нюхаў гэтыя адкіды. І вось яно, чорт мяне, і ўсіх пабірай. Сташка, я тут. Паўзі, сюды. Ну, што ты знайшоў? Я прыклаў шкло да шчакі. Дзякуй Богу, сухое. Ані кроплі вільгаці на ім ляжала, відаць, у пяску. Давай запалку. Я асцярожна вадзіў ёю па валасах, на шчасце таксама сухіх. Сухія валасы лепшыя за самую лепшую прамакашку. Трымай свечку. Так, тут трымай, і крыць цябе, Божа, нават дыхаць. Сілаю прыціснуўшы пальцам галоўку, я моцна і хутка чыркануў ёю па шкле. Раз, другі, трэці! Зашыпела. І вось на кончыку запалкі расцвіла цудоўная. Сіняя ўнізе, аранжавая вышэй, жоўтая на канцы, чарадзейна жывая кветка. Успыхнуў фітіль свечкі. Ой, новымі вачыма глядзеў я на нашу турму, на перамежныя палосы каменю і цэглы, на конус смецця, які засыпаў сходы. Уторкнуў гэтае смецце свечку і паклаў побач астатнія дзве. Хопіць ненадоўга, бо давядзецца прыпальваць адну ад другой. Мы не ведаем, сказала яна, ці можам мы сабе дазволіць нават такую раскошу? Ці хопіць у нас у гэтай пасцы паветра? А вы яшчэ закурылі, Антон, таму і закурыў. Бачыце, дымок цягнецца да той цёмнай плямы ўнізе і да той, што вышэй. Тут ёсць цяга, ёсць паветра. Прынамсі, мы не задыхнемся. Я паспрабую зрабіць труд. Няхай сабе не з дравеснай губы, няхай сабе нават з уласных портак. Я глыбока зацягнуўся і даслаў чарговы струмень дыму. І зноў яго пацягнула да цёмнай плямы ў муры. Атвор, цяга, моцная цяга. І ўсё ж у чым справа, што ўсё гэта так нечакана абурылася, сказала яна. А тут ты не дакапаешся. Можа, той падбураны мур рухнуў і ўдар аддаўся сюды, а можа, і хутчэй за ўсё нехта сачыў за намі. Нехта пастараўся нас тут замураваць, а разам з намі замураваць і сваё мінулае. Ды тут нічога няма. Якое мінулае? Дзе? Я якраз канчаў абстукваць каменем падлогу. Так, ніякага другога падзямелля пад гэтым няма. Значыць, мы не там шукалі. Значыць, трэба шукаць у другім месцы. Шукаць? Вы збіраліся кінуць? Дудкі, сказаў я. Цяпер ужо дудкі. Знайду. Вы спачатку выберыцеся адсюль. Выйду. Не ведаю як, але выберуся. Праз мур прайду, а буду там. У зямлю зарыюцца. І адтуль іх дастану. Разам з мінулым, і з сучасным, і з будучыняй, якой у іх, я пастараюся, ўжо не будзе. Гэта быццам простае слова, як нешта раптам зварухнулі ўва мне. Гаварыў я іх больш падсвядома, чым думаючы над іх сэнсам. Чаму я быў упэўнены, што нас завалілі? Па-першае, страсенне ад нейкага там абвалу не магло зваліць пліты. Трэба было прыкласці да іх яшчэ і нейкае механічнае намаганне, каб яны абурыліся. Па-другое, жвір мы адкідалі ўсё ж досыць далёка. Не мог ён так лёгка пачаць сыпацца спачатку між пліт, а пасля на іх хаваючы нас. Тут ясна, што было. Тут было нешта накшталт разважання ў старажытным усходнім гімне, прыведзеным, здаецца, ў кніжцы «Душа аднаго народа» нейкага англійскага афіцэра Фільдінга. Кніжка расказвала пра Бірму, і было ёй каля 100 год. Як яно было сказана? Дзе іх сляды? Дзе твае сляды? Хто знойдзе іх? І хто знойдзе цябе? Так, здаецца, я чытаў гэта там. Ха, 100 супраць 1, што гэты абвальшчык і сапраўднага Фільдінга не чытаў. Але разважаць ён павінен быў прыблізна так. І што гэта так уразіла мяне ва ўласных словах, што я дастану іх, хаця і ў зямлю зарыюцца разам з мінулым і сучасным. Падзеі, словы, факты, чуткі нібы толькі што былі жменей рознакаляровых шкельцаў, а цяпер быццам змешчаныя ў нейкі чароўны калейдаскоп, які стаў павольна паварочвацца, паступова пачалі складацца ў геаметрычны візерунак, у якім былі сіметрыя і нават сякі такі парадак. Слядоў я зноў прайшоўся па нашай турме. не было, акрамя маіх. На жаль, я не паглядзеў, спускаючыся, ці былі яны на прыступках. Калі былі, значыць, тыя, крыху спусціўшыся па сходах, самога сутарэння дакладна не разглядалі і маглі не заўважыць атвораў, праз якія прыходзіла да нас паветра. Па іхняму разліку мы не павінны былі памерці ад смагі на нейкі там трэці ці чацвёрты дзень. Мы павінны былі памерці ад задухі праз нейкія пару гадзін. Яны не хацелі рызыкаваць. Некалькі дзён гэта зашмат, катастрофа, пару гадзін, і ў душэнні вось гэта быў вярняк. Халодная ярасць ахапіла мяне. Гінуць праз нейкую свалоту? Не, гэта ўжо занадта. А калейдаскоп працаваў і працаваў, і шкельцы з тіхім ляскам займалі сваё месца. Усе, прынамсі многія, аж да слоў пра страшныя яйкі, якія казалі над п'яным вячоркам тыя невядомыя. Мае і Сташкі, і ўсіх нас ворагі. Варта было зірнуць на яйкападобную форму сутарэння. А ці яно адно такое тут? Так, калейдаскоп складаўся. Толькі хто? Хто будзе зараз ведаць жывых, што ён склаўся ў маёй галаве ў нешта лагічнае, той калейдаскоп? Ніхто. То я ўзяў свечку і пайшоў да атвора. Язычок агню ўсё больш і больш адцягвала ў той бок. Значыць, паветра аднекулі паступала. Можа, пліты не так ужо і шчыльна завалілі люк. Адставіўшы руку са свечкай, я пачаў мацаць кладку. Так, у ёй сапраўды быў атвор з іржавымі крыжападобнымі кратамі. На, Сташка, я падаў ёй свечку. Трымай крыху ў баку ад цягі. Вызваліўшы правую руку, я падскочыў, ухапіўся за краты і пачаў разгойдваць іх. Ці можа гайдацца на іх? Глупства это ўсё было. Нават выламай я праржавелае жалеза, хто пралез у дзірку памерам 20 на 25 сантыметраў. Але я не здатны быў разважаць лагічна ні аб чым, акрамя майго калейдаскопа. Я гайдаўся, то падцягваўся да кратаў на руках, то адхіляўся сілаю, распрамляючы сагнутыя ногі, якімі ўпіраўся ў мур. Здалося мне ці не, але ў пэўны момант мне ўявілася, што краты і ніжні камень кладкі сапраўды крыху ходзяць, як хісткі зуб. Я саскочыў крыху адпачыць і тут убачыў, што ад вертыкальнай перакладзіны кратаў віецца, бяжыць у камені вузкая трэшчынка. І тут я зразумеў, што я зрабіў правільна, пачаўшы гэтыя экзамены на малпу. Так яны і ўмуроўваліся ў свой час. Краты ў каменную кладку. Мінімум два камені кладкі былі падвойныя, бо з моцнымі выемкамі. Два канцы крыжа ўваходзілі ў выемкі, а два другія проста ўсоўваліся ў праёмы, а пасля гэтыя праёмы запаўняліся моцнай цамянкай. Цамянка не вытрымала. Я зноў павіс на кратах, доўжылася гэта цэлае стагоддзе. Ва ўсякім разе першая свечка ўжо дагарэла, і Сташка запаліла другую. Першы камень выпаў знізу, другі зараза трымаўся, як быццам у яго былі карані, тысячы каранёў. але ўрэшце ляснуўся мне пад ногі і ён. Камень на камень. Ну, камень на камень, ставайце, Сашка, я вас падыму і, прабачце, прасуну нагамі наперад.